ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 100, पृष्ठ संख्या 100। हाँ जी, सबसे नीचे ग्रंथ उदाहरण में जो कह रहे हैं वहां से प्रतिषेधे कस्यचित् अभ्यनुज्ञानार्थं सिद्धान्तविरुद्ध इति वचनम्। ये कहते हैं जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात्, जल्प जब करेंगे, जल्प की चर्चा में निग्रह स्थान का विनियोग है, यानी निग्रह स्थान का प्रयोग करता है व्यक्ति। निग्रह स्थान का प्रयोग इसलिए करता है, निग्रह स्थान का प्रयोग करके सामने वाले को हराना चाहता है। वहां ये नियम नहीं है कि आप निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते, जल्प में तो विधान है निग्रह स्थान का प्रयोग कर सकते। जल्प, वितंडा, छल, जाति, निग्रह स्थान सब कर सकते हैं आप, वहां तो सामने वाले को हराना है। तो जल्प की स्थिति में निग्रह स्थान का आप प्रयोग कर सकते हैं, वहां नियम है, लेकिन वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग करने का नियम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कहां चलेगा, हां, वादे तत् प्रतिषेध, वाद में उस निग्रह स्थान का प्रतिषेध है, यानी स्वीकार्य नहीं है, उसका खंडन किया जाता है, वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रतिषेधे, उसका स्वीकार ना होने पर भी कस्यचित् अभ्यनुज्ञानार्थम्, कस्यचित् किसी वादी ने या प्रतिवादी ने निग्रह स्थान का प्रयोग किया है तो अभ्यनुज्ञानार्थम् उसको स्वीकार किया जाता है, उसको स्वीकार करने के लिए, यानी बोलने पर वो गलत नहीं होगा, वो हारेगा नहीं है। तो कस्यचित् किसी के द्वारा बोला जाने पर अभ्यनुज्ञानार्थम् उसको स्वीकार करने के लिए यहां पर सिद्धांताविरुद्ध कहा है, यानी सिद्धांत के अनुकूल बोलिएगा। आप निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो ये उचित नहीं है, आप जो आपने सिद्धांत रखा, सिद्धांत क्या रखा, आपने जो प्रतिज्ञा की है ना, वो प्रतिज्ञा ही आपका सिद्धांत है, तो आपने जो सिद्धांत रखा उस सिद्धांत के अनुरूप बोलिएगा जो कि आप अभी निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे थे। तो आपने जो निग्रह स्थान का प्रयोग किया हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करने के लिए और सिद्धांत के अनुकूल बताने के लिए उसको कहा जाता है। ठीक है, और किसी को, हाँ जी, इसी में अर्थात इनसे अलग जो निग्रह स्थान है जी, क्या उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनके आते ही निर्णय आ जाएगा तुरंत किनके, किसका पक्ष ठीक है किसका गलत है। यहाँ इन्होंने तीन जो निग्रह स्थान है उनको स्वीकार किया है, तीन निग्रह स्थान का मतलब, तो हेत्वाभास, हाँ जी, दूसरा न्यून, हाँ, और तीसरा है इसमें अधिक। वो तो केवल उदाहरण मात्र हैं, सभी निग्रह स्थानों का प्रयोग कर सकता है व्यक्ति वाद में, जो कर रहा है वो भूल से कर रहा है अथवा उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा हूं, जबकि वो निग्रह स्थान होता है, निग्रह स्थान तो बहुत है ना, निग्रह स्थान आगे बताएंगे ना पांचवें अध्याय में कितने प्रकार के निग्रह स्थान है, हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के हेत्वाभास है, जातियां 25 प्रकार की हैं, 20 प्रकार के निग्रह स्थान है, ठीक है ना, 20 प्रकार के निग्रस्तान हैं, 25 प्रकार की जातियां हैं, 5 प्रकार के हेतुआभास है, इन सब का प्रयोग कर सकता है वाद करने वाला। सभी को स्वीकार किया, सभी का मतलब, स्वीकार का मतलब यह है कि कोई बात नहीं, आपने निग्रस्तान का उनको बताया जाता, देखिए आपने निग्रस्तान का प्रयोग किया है, ठीक है कोई बात नहीं, आप सही हेतु दीजिएगा, सही उदाहरण दीजिएगा, यानी आपकी बात को मान रहे हैं कि आपने गलत प्रयोग किया, कोई बात नहीं, यही स्वीकार करना है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात को सिद्ध मान रहे हैं, ऐसा हाँ, मतलब उसमें हार जीत संभव नहीं है, संभव नहीं है, मतलब आप निग्रस्तान के प्रयोग करने मात्र से आपको हारा हुआ घोषित नहीं किया जाएगा, पराजित आपको नहीं कहा जाएगा, आपकी बात को मान लेते कोई बात नहीं, उनको बताएंगे, क्योंकि स्वयं को उसको पता नहीं लग रहा है कि मैं निग्रस्तान का प्रयोग कर रहा हूं, मैं हेतुआभास का प्रयोग कर रहा हूं, मैं गलत उदाहरण दे रहा हूं या अधिक दे रहा हूं, वो तो बस अपनी बात को रखता हुआ कुछ ना कुछ बोल रहा है, व्यक्ति बोलते समय नियंत्रण में नहीं रख पाता है, अथवा ये समझ करके कई बार बोलता है कि एक उदाहरण दे रहा हूं तो क्यों ना मैं 2 दे दूं, 4 दे दूं और पुष्ट हो जाएगा, ऐसा मान करके दे रहा है, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया व्यक्ति कि प्रतिज्ञा मैंने क्या किया कि वाद कर रहा हूं मैं, वाद में ये नियम है, वो सब बातों को भुला देता है, कई बार ध्यान नहीं रख पाता है, तो बहुत सारे कारण है, उन कारणों से व्यक्ति किसी भी निग्रस्तान का प्रयोग करता है, किसी भी हेतुआभास का प्रयोग करता है, किसी भी जाति का प्रयोग करता है, किसी भी छल का प्रयोग करता है, उन सबको स्वीकार किया जाता है, कोई बात नहीं आप ढंग से बोलिए, ऐसा उसी के लिए सिद्धांत अविरुद्ध बोला है, यानी सिद्धांत के अनुकूल बोलिए, ये तभी बताया जाएगा जब आप सिद्धांत के विपरीत बोल रहे हो, इसलिए आपको रोका जा रहा है, ऐसा ये जो है 3 जो दिए हैं उदाहरण मात्र, वो तो उदाहरण मात्र है, ये जैसे पंक्ति से लगता नहीं, जैसे इन्होंने कहा सिद्धांतम उपेत्ये तद विरोधी विरुद्धम्, इति हेत्वाभासस्य निग्रहस्थानस्य अभ्यनुज्ञा वाले, इति हेत्वाभासस्य, वो तो वहाँ उदाहरण जो दिया जाता है वो एक ही तो दिया जाएगा ना, सारी चीजें नहीं दिए जाएंगे, मतलब इस हेत्वाभास को स्वीकार किया जाता है, तो उदाहरण के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया है, इसका इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ केवल इसी का स्वीकार किया गया है, ऐसा नहीं है, निग्रस्तान तो निग्रस्तान है बस, अब निग्रस्तान का एक निग्रस्तान का उदाहरण दे रहे हैं, हेत्वाभास तो हेत्वाभास है, एक हेत्वाभास का उदाहरण दे रहे हैं, वहां हेत्वाभास को स्वीकार किया जा रहा है, वहां निग्रस्तान को स्वीकार किया जा रहा है, ना कि वो उसी हेत्वाभास को स्वीकार किया जा रहा है, हेत्वाभास तो सामूहिक शब्द है, निग्रस्तान तो सामूहिक शब्द है, जाति सामूहिक शब्द है, जाति में जितनी भी प्रकार की जाति है वो सबका ग्रहण है वहां पर। अगला वाला वाक्य है, हाँ जी, न्यून और अधिक को कह करके कहा इति च एतयोः अनुज्ञार्थम इति अभ्यनुज्ञार्थम, हाँ जी अभ्यनुज्ञार्थम इति, कि इन दोनों को स्वीकार करने के लिए, यहाँ इन दोनों को मतलब है या तो वो न्यून, या तो न्यून देगा या अधिक देगा, अथवा पंचावयों को सामने रख करके बोला जा रहा है ना, पंचावयोपपन्ना इस बात को समझाया जा रहा है, पांचों अवयवों को आपको बोलना चाहिए, अब वहां दो प्रकार की गलतियां आप कर सकते हैं, या तो आप कम करोगे या ज्यादा करोगे, या तो पांचों अवयवों में से एक अवयव को कम करेंगे, या 2 को करोगे, या 3 को करोगे, या 4 को करोगे, मतलब कम से कम तो एक को नून कम करोगे करोगे, उस स्थिति को बताया है, कम करेंगे तो भी हम मान लेंगे, अब अधिक करोगे तो अब हेतु को अधिक कर सकते हो या आप उदाहरण को अधिक बोल सकते हो, ये बात कही जा रही है, या तो अधिक अधिक बोल सकते हो या न्यून बोल सकते हैं, या मुख्यता है अधिक बोलना और कम बोलना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ उदाहरण को बोला है तो आप उपनय को अधिक नहीं बोल सकता है, जैसी गाय वैसे नील गाय वो बोल करके, जैसा कोयल है वैसा ये है, और वो भी दे सकता है ना, उपमान भी को भी उपनय को भी अधिक बोल सकता है व्यक्ति, ये केवल यहाँ उदाहरण मात्र है, क्योंकि अधिकत्व और न्यूनत्व मुख्यता है यहाँ पर, ना कि वो ही मुख्य नहीं है, ठीक है, वाद में छल का प्रयोग भी किया जा सकता है, स्वीकार किया जाए, हाँ करेगा ना वो, छल का भी प्रयोग करेगा, उसको बोला जाएगा देखो आप छल का प्रयोग कर रहे हो, वाद कहाँ है, एक व्यक्ति तो फिर वाद एक ही व्यक्ति की तरफ से होगा, दूसरा व्यक्ति तो जल्प कर रहा है, ऐसा है वो चाह करके नहीं कर रहा है, वो चाह करके नहीं कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि मैं वाद करना है, वाद करने के लिए बैठा है, लेकिन बीच में वो शीघ्रता से, अज्ञानता से, ना समझ करके अथवा जानबूझ करके भी अगर किसी ने बोला है तो सामने वाला बोलेगा ना, उसको पकड़ेगा ना। वाद करने वाला सारी बातों को जानता है, वाद करने वाला मतलब बोलते समय, चर्चा करते समय क्या क्या दोष हो सकते हैं, उन सारे दोषों को समझता है बखूबी से, सूक्ष्मता से उनको समझ करके तो वाद करने के लिए बैठा। हर कोई वाद नहीं कर सकता है ना, जो इन सारी स्थितियों को जो जानता ही नहीं वो बैठ करके क्या वाद करेगा, वो कर ही नहीं सकता, उसको समझ में नहीं आएगा वाद क्या है। ये वाद वो व्यक्ति कर रहा है, इन सारी स्थितियों को जानता है, समझता है, इसलिए सामने वाले को बोल रहा, देखो आप छल कर रहे हो। किसी ने कहा ये तो नव कम्बलो अयम मानका, मानव का, ऐसा किसी ने बोला, नव कम्बलो अयम मानव का, ऐसा किसी ने बोला, ये तो ब्रह्मचारी नए कम्बल वाला है, ऐसा उसने बोला। तो अब प्रतिवादी कहता नौ कंबल का है, इसके पास तो एक ही कंबल है, नव का अर्थ नौ भी होते हैं और नव का मतलब नया भी होता है। नवा नवा जो है नौ संख्या के लिए आता है और नव जो है नए के लिए भी आता है, और उसने छल कर दिया। आपने कहा इसके पास नौ कंबल है ब्रह्मचारी के पास, इसके पास तो एक ही कंबल है, एक ही कंबल तो ओढ़ा है, सर्दी का मौसम और ब्रह्मचारी कंबल ओढ़ करके बैठते हैं, हम लोग तो रजाई ओढ़ करके भी बैठते थे, इतनी सर्दी होती थी, तो किसी ने कंबल ओढ़ करके बैठा तो बोलने वाले ने बोला ये ब्रह्मचारी तो नया कंबल ओढ़ा है। सुनने वाले ने अच्छा आप नौ कंबल बोल रहे हो, ये तो एक ही कंबल है इसके पास, वो छल कर दिया उसने। तो उसको बोला जाए देखो ये आप छल कर रहे हैं, मेरा अभिप्राय ये थोड़ा था कि मैं नौ कंबल इसके पास है, मेरा अभिप्राय तो यही था कि ये नया कंबल पहन रहा है, मेरे अभिप्राय को समझ लीजिएगा, आपको ये अर्थ लेना चाहिए, उसको बताएंगे ऐसा। तो वो छल भी कर सकता है, वो जाति भी कुछ भी कर सकता है, पर उसको बताया जाएगा। हाँ जी, तो इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी निग्रह स्थान है सारे स्वीकार किए जाए। हाँ जी, तो फिर ये प्रतिषेध शब्द किसके लिए है कि शुरुआत में कहा गया वादे तत् प्रतिषेध, वादे तत् प्रतिषेध का मतलब है इनको, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर कोई करता है तो उसको बताया जाता है कि ऐसा मत करिएगा, इस रूप में स्वीकार्य है। उसके बाद ये कहा गया प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित् अभ्यनुज्ञा, हाँ फिर मतलब आपको निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अगर प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि आपको हराएंगे हम, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको बदल दीजिएगा, ढंग का हेतु दीजिए, ऐसा बताएंगे। उसके लिए कहा जा रहा है सिद्धांता विरुद्ध, अब सिद्धांत के अनुरूप बोलिएगा, ये सिद्धांत के अनुरूप बोलिएगा, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, हाँ ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप सिद्धांत के विरुद्ध भी बोल सकते हैं, उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है ये सिद्धांता विरुद्ध। इसका मतलब आप बोल सकते हैं, मान करके भी स्वीकार करके भी आदमी गलत करता है, ये आप सब जानते बखूबी से, हाँ नियम लेकर के, मान करके, हाँ करके भी, हाँ ईश्वर को स्वीकार करके, हर बात को स्वीकार करके भी उसके विरुद्ध आप चल सकते हैं, चलेंगे, उसी को रोकने के लिए कहा जा रहा है सिद्धांत विरुद्ध। ऐसा जी सारे निग्रह स्थान आते हैं ऐसा तो मतलब उदयवीर जी आदि भाषण में उन्होंने भी नहीं कहा, मतलब कौन से आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो विरुद्ध निग्रह स्थान है ये और न्यून, मतलब आप ये मानते हैं कि बस अगर कोई निग्रह स्थान का प्रयोग करेगा तो केवल विरुद्ध निग्रह स्थान, विरुद्ध हेतुवाभास का ही प्रयोग करेगा, ऐसा करेगा नहीं, अगर वह करता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब विरुद्ध नामक हेतुवाभास का अगर बोलता है तो स्वीकार कर लिया जाएगा, अगर वो साध्य सम हेतुवाभास का प्रयोग करेगा तो पता नहीं है ना। जब आप एक हेतुवाभास को प्रयोग करता है तो ये आप ये थोड़ा कह सकते हो उसी का प्रयोग करेगा हर कोई आदमी, हेतुवाभास तो पांच प्रकार के, अभी आगे पढ़ेंगे आप, हेतुवाभास तो पांच प्रकार के हैं, पांचों प्रकारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बैन थोड़ा लगा हुआ है भाई, आप केवल यही विरुद्ध नामक हेतुवाभास का ही प्रयोग करोगे तो हम स्वीकार करेंगे, अगर दूसरा करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये तो उदाहरण मात्र है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सारे का प्रयोग करना है, ये तो ये बता रहे हैं कि अगर कोई हेतुवाभास का प्रयोग करता है तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, ये कहा जा रहा है, और जो उदाहरण के रूप में दिया है वही प्रयोग में आया, ऐसा कोई नियम नहीं ना, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं ना, इसका अभिप्राय ये है, क्योंकि आगे चल करके आप चौथे पांचवें अध्याय का प्रयोग करेंगे ना, सबका प्रयोग कर रहे हैं वहां पर, और सब के प्रयोग में वह बताया जाएगा। देखो आप साध्य सम का प्रयोग कर रहे हो, आप कालातीत नामक हेतुआभास का प्रयोग कर रहे हो, आप सव्यभिचार हेतु का प्रयोग कर रहे हैं, आप विरुद्ध हेतुआभास का प्रयोग कर रहे हैं, सबका प्रयोग करते हैं वहां पर। मतलब बाद में प्रयोग करेगा और वो उसको बताएगा, बताएगा मतलब प्रयोग करेगा, मतलब वो कोई नियम नहीं है प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो गलती से या किसी ना किसी कारण से वो कर रहा है और उसको रोका जा रहा है। मतलब सभी हेतुआभासों को करता हुआ वहां दिखाएंगे और सबको रोकते हुए भी दिखाएंगे, सभी निग्रह स्थानों को प्रयोग करता हुआ दिखाएंगे और सबको रोकते हुए भी दिखाएंगे। जब चौथा पांचवा अध्याय पढ़ेंगे ना, सारा प्रयोग आएगा वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबका प्रयोग होता है, केवल इन्हीं का नहीं, ये तो उदाहरण मात्र है। क्योंकि उस पूरे को आप देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा ना। अगर वो इसी को कहना चाहता है तो फिर आगे जाकर के सबका क्यों प्रयोग दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब है सबका प्रयोग कर सकते ऐसा। हाँ जी, किसी के स्वीकार करने के लिए, मतलब किसी के द्वारा प्रयोग किए जाने पर स्वीकार करने के लिए सिद्धांत अविरुद्ध का वचन कहा गया है, ये इसका अभिप्राय है। कश्चित निग्रह स्थान के लिए नहीं। हाँ जी, कश्चित निग्रह स्थान के लिए नहीं, मतलब किसी निग्रह स्थान के स्वीकार के लिए। आप निग्रह स्थान के लिए भी ले सकते, मेरे कोई आपत्ति नहीं। किसी लिए तो फिर सारे कैसे आएंगे? हाँ जी, सारे के सारे कैसे आएंगे? क्या किसी निग्रह स्थान को लेंगे सारे के सारे निग्रह स्थान क्यों नहीं आएंगे? किसी निग्रह स्थान को स्वीकार करने के लिए का मतलब किसी का मतलब कोई भी, समझ में आ रहा ना, कोई भी। एक समय तो सारे नहीं आ सकते ना, कोई भी ब्रह्मचारी आए, इसका मतलब कोई भी आ सकते हैं ना, यानी सबको स्वीकार किया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ जी, और 102 पृष्ठ संख्या। दूसरी पंक्ति वार्तिक को, इसी वार्तिक को आगे स्पष्ट किया, चल जाति निग्रह स्थान साधन उपालंब जल्पे इति। चल जाति निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की साधना यानी स्थापना करना और दूसरे पक्ष का उपालंब यानी खंडन करना जल्पे जल्प में होता है। इति वचनात्, इस वचन से यानी इस सूत्र के इस कथन से विनिग्रह जल्पा इति, जल्पे इति, इनका प्रयोग करना चाहिए जल्प में, इन्हीं का ही प्रयोग होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जल्पे इति मा विज्ञाई, मतलब केवल इन्हीं का ही प्रयोग होता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसके अलावा भी और चीजों का भी प्रयोग होता है जल्प में, मतलब प्रमाणों का भी प्रयोग होता है, तर्क का भी प्रयोग होता है ऐसा। उसी बात को आगे स्पष्ट किया, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब एव जल्प, प्रमाण तर्क साधन साधनोपालंबे उपालंबो वाद एव इति, और प्रमाण और तर्क के माध्यम से पक्ष की स्थापना और प्रतिपक्ष का खंडन करना ही वाद में होता हो ऐसा नहीं है, यानी केवल प्रमाण तर्क से ही होता हो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी और भी साधन है वहां पर, पंचावयव है, सिद्धांत अविरुद्ध है, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है। हाँ जी, ये जो प्रमाण और तर्क शब्द क्यों लिया गया, इसके तीन कारण बताए मैंने। पहला कारण तो इन्होंने बताया कि यहाँ से शुरू होता है पृष्ठ संख्या 100 पर है, अव्यवेशु प्रमाण तर्कांतर भावे पृथक प्रमाण तर्क ग्रहण साधनोपालंब गति संग जापन। मतलब ये है कि वाद में केवल स्वपक्ष की स्थापना करना ही वाद नहीं होता है, खंडन करना भी वाद होता है दूसरे पक्ष का। तो प्रमाण तर्क शब्द से इसमें डाला गया, उससे ये कैसे सिद्ध होता है, एक तो ये समझ में नहीं आया। केवल बीच वाला एक समझ में आया, जो बीच वाले में कहा गया कि केवल प्रमाण तर्क के द्वारा भी पक्ष को सिद्ध किया जाता है, दूसरा तर्क वो दिया इन्होंने कहा, तो ये तो समझ में आया कि केवल प्रमाण के द्वारा अवयवों के बिना भी किसी पक्ष को सिद्ध किया जाता है, इसलिए प्रमाण तर्क शब्द दिए हैं। तीसरा कारण इन्होंने बताया कि क्योंकि जल्प में प्रमाण और तर्क भी होते हैं, प्रमाण और तर्क केवल वाद में हो ऐसा नहीं होता है, और जल्प में केवल छल जाति निग्रह स्थानों के द्वारा ही खंडन मंडन किया जाता हो ऐसा भी नहीं है, अर्थात जल्प में प्रमाण और तर्क भी होते हैं, इसलिए इस सूत्र में प्रमाण और तर्क दिया गया है। मतलब दो कारण आपको समझ में आ रहे हैं, एक बीच वाला समझ में आ रहा है, बाकी दो नहीं है, बाकी दो नहीं आ रहे, तो पहले वाले को समझ लीजिएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रमाण और तर्क को इसमें इसलिए ग्रहण किया गया है क्योंकि साधन उपालंभ वितिशंग ज्ञापनार्थम, साधन स्थापना करना और खंडन करना ये दोनों पक्ष है, ठीक है ना। तो साधन करना और उपालंभ करना, साधना करना में मतलब स्थापना करना, तो स्थापना अगर आप करते हैं, आप प्रतिज्ञा करते हैं अपनी बात को लेकर के, शब्द अनित्य है, ठीक है, उत्पन्न होने से हेतु दिया है, उदाहरण दे दिया है कि घड़े के समान, जैसा घड़ा वैसा शब्द है, तो उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, आपने अपने पक्ष की स्थापना की, ठीक है ना। क्योंकि जब पांचों अवयवों को आपने रखा तो इनमें सब में प्रमाण है, तो अलग से ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी अपना पक्ष रखा, प्रतिपक्ष आपका शब्द नित्य है, उत्पन्न ना होने से, उदाहरण दिया आत्मा, जैसा आत्मा वैसे शब्द, इसलिए उत्पन्न ना होने से शब्द नित्य है, आपने अपने पक्ष की स्थापना कर दिया, ठीक है। तो आपके पक्ष में भी आप उनको प्रमाण मान रहे हैं, ठीक है ना, पांच अवयवों के बीच में प्रमाण है, और मेरे पक्ष में जो मैंने पांच अवयव प्रस्तुत किए उसमें भी प्रमाण है, तो आपके भी प्रमाण हो गए, मेरे भी प्रमाण हो गए, फिर खंडन कैसे हो पाएगा। उसके लिए मेरे को अलग से भी प्रमाण देना होगा, अलग से भी मेरे को प्रमाण देना होगा, अलग से भी तर्क बताना होगा, और अलग से तर्क और प्रमाण तो अपने परिभाषा में बताए नहीं, फिर मैं कैसे, अब नहीं तो फिर आप अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, मैं अपने पक्ष की स्थापना करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, खंडन कैसे करूंगा मैं आपका, खंडन करने के लिए और भी प्रमाण लाऊंगा ना मैं, केवल स्थापना आपने किया मैंने भी किया है, इसी के लिए तो कह रहे हैं ना, अन्यथा उभौ अपि पक्षो स्थापन हेतु न प्रवृत्तो वाद इति स्यात्। अन्यथा उभौ अपि पक्षो, दोनों पक्ष स्थापना हेतु न, केवल स्थापना हेतु से प्रवृत्त हो गए, वाद है ये, तो ठीक है आपका पक्ष भी सही माना जा रहा है क्योंकि आपके पक्ष में प्रमाण है, मेरे पक्ष में प्रमाण है, तो मैं भी सही आप भी सही, दोनों सही कैसे हो सकते हैं, एक वस्तु के बारे में दो विरुद्ध बात हो रहे हैं और दोनों सही नहीं हो सकते। प्रमाण है ही नहीं दूसरे पक्ष, हाँ जी प्रमाण है ही नहीं दूसरे पक्ष, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो अवयव है पंचावयव का प्रयोग किया गया उसमें प्रतिज्ञा की के शब्द नित्य है, हाँ, उत्पन्न न होने से, हाँ, ये उन्होंने हेतु दिया, हाँ, जो हेतु है वो अनुमान होता है, हाँ, प्रमाण है ही नहीं क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है, शब्द ऐसा है जो अनुत्पन्न, ऐसा नहीं है, पहले आपने इसको इस बात को स्वीकार किया है ना, पहले आपने इस बात को स्वीकार किया है प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण होता है, आपने माना नहीं माना, अब इधर उधर मत जाना, जब प्रारंभ किया गया था आप सब समझ रहे हैं इस बात को, जब पांचों अवयवों को बताते समय में वहां पर यह कहा गया था प्रतिज्ञा जो है शब्द प्रमाण होता है, हेतु अनुमान प्रमाण होता है, उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उपनय जो है ये उपमान प्रमाण होता है, मैं स्पष्ट किया था चारों प्रमाण होते इसमें, आपने स्वीकार कर लिया हमने भी स्वीकार कर लिया, अब ये नहीं कह सकते कि जो आपने प्रतिज्ञा की है वो शब्द प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि वो शब्द प्रमाण इसलिए क्योंकि आपका शब्द है, आपने बोला है उसको, आपने बोला वो आपका शब्द प्रमाण है क्योंकि प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण होता है, पहले से स्वीकार कर लिया आपने, और जो आपने हेतु के रूप में दिखा वो उसमें अनुमान होता है, वो आपने स्वीकार किया, अब वो आपका प्रमाण सही है तो दूसरे प्रमाणों से मेल खाना चाहिए, तो आपको दूसरा कोई ना कोई प्रमाण लाना पड़ेगा, वो प्रमाण ला करके उसके साथ आप पुष्ट करोगे, किसी ऐसा प्रमाण को ला करके उसके साथ आपको पुष्ट करना पड़ेगा। हाँ देखिएगा, मैं ये जो बात कह रहा हूं मेरा शब्द प्रमाण इसलिए है क्योंकि अमुक शब्द प्रमाण में भी ऐसा ही कहा है, ऐसा आपको कोई प्रमाण लाना होगा, ऐसा कोई तर्क देना होगा, इसके लिए अलग से प्रयोग किया है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण होती है, हाँ जी, और शब्द प्रमाण जो होता है तो सर्वथा मान्य होता है, सर्वथा मान्य होता है, निश्चित होता है शब्द प्रमाण, हाँ बोलो बोलो क्या कहना चाहते हैं, जो भी जो भी मतलब प्रमाणों से जो बात कही जाती है वो निश्चित होती है, मानने योग्य होती है, क्योंकि तर्क में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब हम प्रतिज्ञा को शब्द प्रमाण मान रहे हैं तो उसके खंडन की बात ही नहीं आती, वो मानने योग्य हो जाती है, शब्द प्रमाण मानने लायक ही होता है। पर उस पर परीक्षा, उसकी परीक्षा की जाती है ना, शब्द प्रमाण की भी परीक्षा की। हाँ जी, परीक्षा तो सभी की होती है। प्रमाण कैसे रहा है? जिस जो स्वयं परीक्षणीय है, ऐसा है, ऐसा होता है। तो प्रमाण तो प्रमाण ही है, लेकिन जब दूसरा कोई व्यक्ति उसका विरुद्ध कहता है तो वो परीक्षणीय बन जाता है। जब उसके लिए कोई कहता ही नहीं है, सब मान रहे हैं, तो प्रमाण है। मान ले शब्द नित्य है, आप सभी ने कहा तो सभी मान रहे शब्द नित्य है, तो उसकी क्या परीक्षा करनी है? जब एक भी व्यक्ति आएगा वो कहेगा नहीं शब्द नित्य नहीं है, तब उसकी परीक्षा होगी जो आपने उसको नित्य माना है। सभी मानते, हम सभी मानते ईश्वर है, ईश्वर है, तो हमारे बीच में ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई नास्तिक आदमी आ जाए हमारे बीच में, वो कहेगा नहीं ईश्वर नहीं होता, तब उसको आप सिद्ध करोगे। ऐसा है, पंचावयव का प्रयोग तब किया जाता है जबकि कोई मतलब उसका खंडन करने वाला सामने हो, है ना, उसको उस समय तो वो शब्द प्रमाण नहीं रहा ना। ऐसा है, शब्द प्रमाण तो है उस दृष्टि से, पर जब उस शब्द प्रमाण को, शब्द प्रमाण है इसकी पुष्टि के लिए और दूसरा शब्द प्रमाण चाहिए होता है, तब वो शब्द प्रमाण मान्य माना जाएगा। उस पर प्रश्न उठा सकते हैं जो शब्द प्रमाण बाद में देंगे, उसके लिए और दूसरा लेंगे। कोई भी शब्द प्रमाण ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। आपके पिता मैं नहीं मानता, तो आप बताएंगे तो मान ले, मानना पड़ेगा वहां पर, ये है मेरे पिता, उसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं मानते इनको पिता, मत मानना, लेकिन हम तो मानेंगे। ऐसे थोड़ा होता है, हर चीज के लिए थोड़ा आप कहेंगे कि भाई उसके लिए भी कुछ लाओ, उसके लिए भी कुछ लाओ। भाई अगर इस तराजू को मैं नहीं मानता हूं, ठीक है ना, जिस तराजू से आप तोल रहे हो मैं नहीं मानता, ठीक है जी, दूसरा तराजू ला करके तोल लो उसमें, और उससे तोड़ लिया, उसको मानना चाहिए ना। नहीं इसको भी मैं नहीं मानता, ठीक है तीसरा ले आओ, किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा होगा कि मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, ऐसा नहीं चलेगा। प्रमाण तो उसको कहेंगे ना जो माना जाता हो, इसको प्रमाण ही नहीं कहा जाएगा, तो खुद ऐसा है। देखिए प्रमाण तो है, पर उस प्रमाण पर जब प्रश्न चिन्ह आता है तो उसको सिद्ध करना पड़ता है, बस केवल इतना अंतर है। सुसिद्ध करना, जब तक उसको सिद्ध नहीं करेंगे तो उसको संशय कोटि में रखेंगे, अपने आप में स्वतंत्र रूप में वो प्रमाण है, ठीक है ना, मेरा जन्म हुआ है वो प्रमाण है। लेकिन आपको कहता नहीं हुआ है, आप सिद्ध करो, तो उसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा हाँ जी हुआ है। उसको ये बोल रहे थोड़ी देर की देखो ये शब्द प्रमाण है मेरा, क्या मतलब, उसको एक बात रखी जाएगी मैं ऐसा मानता हूँ। भाई आप मानता हूँ तो उसको दूसरा शब्द प्रमाण तो लाएंगे ना। मैं बात कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि शब्द अनित्य है, उसके ये कह करके मैं बात थोड़ी रखूंगा कि शब्द प्रमाण है कि शब्द अनित्य है। मतलब कोई कोई ना शब्द प्रमाण है, कोई ना कोई प्रमाण लाना है आपको, कोई ना कोई स्वतंत्र ऐसा प्रमाण लाना है जो पंचावयव में नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वहीं पर आप अटक गए, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई एक शब्द प्रमाण को समझाने के लिए कोई ना कोई आपको प्रमाण लाना है, तो मैंने एक शब्द प्रमाण बताया। तो इसका ये मतलब नहीं हर जगह मैं शब्द प्रमाण लाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण भी ला सकता हूँ, कोई अनुमान प्रमाण भी, स्वतंत्र अनुमान प्रमाण को ला सकता हूँ, स्वतंत्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ला सकता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ तो ये शब्द बाहर निकल के आ रहे, जब नहीं बोलता तो नहीं आ रहे, उत्पन्न हो रहे, कोई ना कोई प्रत्यक्ष लाएंगे, शब्द प्रमाण लाएंगे, अनुमान प्रमाण लाएंगे, कोई ना कोई स्वतंत्र प्रमाण लाना है वहां पर, तब जाकर के उसके अनुरूप उसको स्पष्ट करना होता है। उसके लिए प्रमाण और तर्क को ग्रहण अलग से किया गया है, ये कहना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है, आप भी स्थापना कर रहे हैं, मैं भी स्थापना कर रहा हूं, पर खंडन किसका करोगे आप, कैसे करोगे? क्योंकि आपने जो पंचावयव रखा उसमें सब प्रमाण है, मैंने जो रखा उसमें भी प्रमाण है, फिर खंडन कैसे करोगे? खंडन तभी कर पाओगे जब एक स्वतंत्र प्रमाण भी लाएंगे, तब आप खंडन कर पाएंगे वहां पर। ऐसा है, ठीक है, ये बात समाप्त हो गई। अगली बात क्या है? बीच वाला तो आ गया, सबसे अंत का नहीं है। सबसे अंत में क्या कहना चाहते वो बताइए। ये कह रहे हैं कि चल जाति निग्रह स्थान के द्वारा ही जल्प नहीं होता है, उसके साथ में प्रमाण और तर्क भी जुड़े हुए रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। केवल छल से आप खंडन नहीं करेंगे, उसमें प्रमाण भी देना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। तो प्रमाण को ले लिया ना वहां पर अलग से, तो इस सूत्र में प्रमाण और तर्क क्यों ग्रहण किया, बात तो इसकी चल रही है। किसमें? वाद वाले सूत्र में। बाद वाले सूत्र में, बाद वाले परिभाषा वाले सूत्र में। हाँ जी, तर्क और प्रमाण क्यों लिया गया, चर्चा ये चल रही। इसलिए लिया गया कि आगे चल करके कोई जल्प वितंडा करेगा तो उसमें भी प्रमाण अंतर्निहित हो जाए, मतलब इसकी अनुवृत्ति जाएगी। हाँ, अनुवृत्ति जाएगी ना, मतलब किसी की अनुवृत्ति हमें आगे लेनी है तो जरूरी है यहाँ डालना। क्यों जरूरी नहीं है, यहाँ तो आपको प्रमाण अलग से पढ़ने का प्रयोजन बता दिया है ना, पहले इसको समझ लो, समझ गए ना, तो आगे के लिए भी वो काम आता है, इसको नहीं कह सकते। नहीं, वो काम आता है वो तो ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं है कि यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि वहां लेना। जब कारण बन रहा है तो कारण बन ही रहा है ना, अब ये क्यों नहीं कह सकते हैं जब यहाँ पर इसको डाला है तो ये कारण है इसलिए डाला, ये कारण इसलिए डाला, और ये भी कारण है आगे ये काम आता रहेगा, ये भी एक कारण है, उसको क्यों कारण नहीं मान रहे हैं आप? आगे के लिए भी तो बता सकते हैं, हम आगे के लिए भी तो कारण बना सकते हैं उसको, तो वहां भी डाल सीधा लिख सकते हैं प्रमाण उस पर अगले सूत्रों में। सीधा क्यों लिखे, जब यहाँ लिख दिया है तो वहां लिखने की क्या आवश्यकता है? अगर वहां लिखेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी ना, यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कैसे उसको लेंगे? यहाँ के लिए तो दो प्रयोजन बता ही दिए ना उन्होंने, उन दो प्रयोजनों के लिए यहाँ पड़ा ही पड़ा है, अब आगे वहां क्यों लिखे जब वहां से अनुवृत्ति आ सकती है? पकड़ में आ रहे ना, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और समझ रहे हैं तो उसको इस रूप में समझ लो ना, उसमें क्या बहस करना है। जब आपको भी समझ में आ रहा है कि जब यहाँ डालने से इसके लिए भी काम आ सकता है वहां के लिए भी काम आ सकता है, तो वहां के लिए नया क्यों डाले हम? एक ही जगह से काम चल सकता है तो दो जगह क्यों डाले हम? तो उसके लिए भी काम आ रहा है, इसलिए ये भी एक तो कारण बन रहा है ना इसका, ये अलग से पढ़ने का ग्रह, अलग से इनका कथन पढ़ने का जो कारण है वो आगे के लिए भी काम आ रहा है, वो भी एक कारण है। यहां के लिए तो काम आ ही आ रहा है और आगे के लिए भी काम आता है, ये भी एक कारण है, इसलिए तीन कारण बताए यहाँ पर। एक बार पंक्ति को हाँ जी दोहराइए। ये कह रहे हैं कि छल जाति निग्रह स्थान साधनों का लंघन एव जल्प, जो जल्प होता है वो छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा ही खंडन मंडन नहीं होता है, ऐसा नहीं जाना चाहिए, मतलब उसके साथ में प्रमाण और तर्क से भी खंडन मंडन करते हैं जल्प में। प्रमाण और तर्क से भी करते हैं, करते हैं। तो अगर प्रमाण और तर्क शब्द उसमें ना आते तो शायद ऐसा लगता है कि छल और जाति निग्रह स्थान के द्वारा ही खंडन मंडन होता हो। हाँ। आ जाते हैं। ये बिल्कुल मतलब समझ में आ रही है बात। हाँ। आगे उन्होंने कहा प्रमाण तर्क साधनों पालंभो वाद एव। हाँ। कि प्रमाण तर्क के द्वारा जो खंडन मंडन होता है वो वाद ही होता है, ऐसा भी नहीं जानना चाहिए। क्या मतलब? प्रमाण और तर्क के द्वारा खंडन मंडन केवल वाद में ही होता है, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रमाण और तर्क के द्वारा ही स्थापना करना और खंडन करना ही वाद नहीं है। ही वाद नहीं, वाद ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, वाद ही नहीं है, एक ही बात है। ये एक शब्द बहुत गड़बड़ कर रहा है। प्रमाण तर्क के द्वारा खंडन मंडन केवल वाद ही नहीं होता है, जल्प आदि भी होते हैं। हाँ तो हाँ, ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। ही को पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते, कोई अंतर नहीं है। बाद में लिखने मात्र से ये नहीं कह सकते, उसको पहले नहीं ले सकते, बिगड़ जाती है वो तो, कुछ नहीं बिगड़ता। अब ही को लेकर के बहुत लंबी चर्चा आगे भी करेंगे, इसको समझ लेना, ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल ही शब्द को, एव शब्द को लेकर के लंबी पोथी किया, मतलब बहुत लंबी चर्चा चला है। केवल हेव शब्द को लेकर के, हेव लेकर के, अगर हेवा जो होता है वो हेवा का मतलब ये नहीं होता है कि यहीं पर होगा, वो तो केवल उसका कथन मात्र कर रहा है। एव शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पे कौन सा अर्थ है? जो आप अर्थ कर रहे हो वो भी है और जो मैं बता रहा हूँ वो भी है। दो अर्थ कैसे होते? क्यों नहीं हो सकते? जब बहुत अर्थ होते हैं तो अब दो अर्थ क्यों नहीं ले सकते? एक जगह तो एक ही अर्थ होगा ना, एक जगह में भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं भाई। आप मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, वाद में भी ऐसा होता है और वाद के अतिरिक्त भी होता है। पहले नहीं पढ़े ना आप कि इसके बिना भी पंचावय के, सुनो, पंचावय के बिना भी केवल प्रमाण और तर्क से भी वाद होता है, कहा ना? हाँ, वाद होता है ना, तो यहां क्यों नहीं ले सकते उस अर्थ को? वहां एव शब्द है ना, इसलिए नहीं ले सकते। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि वाद केवल प्रमाण तर्क के माध्यम से ही वाद नहीं होता है, वाद जो है प्रमाण तर्क के साथ साथ पंचावय उपपन्न पंचावयों से युक्त भी होता है, सिद्धांत अविरुद्ध भी होता है, ये सब बातें होते हैं। केवल प्रमाण तर्क के माध्यम से ही वाद नहीं होता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, ऐसा भी कहना चाह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं वो भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है छोड़ो, जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो अर्थ ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है और आगे बढ़िए, प्रमाण और तर्क के द्वारा, अब इसके बारे में मत बोलना, इसके बारे में नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए। प्रमाण और तर्क के द्वारा खंडन मंडन वाद में ही होता हो ऐसा भी मां विजय नहीं जानना चाहिए, इसलिए पृथक प्रमाण तर्क ग्रहण नहीं की, इसलिए अलग से प्रमाण और तर्क का ग्रहण किया है। मतलब अगर प्रमाण और तर्क का ग्रहण ना करते तो क्या ऐसा माना जाता कि प्रमाण और तर्क के द्वारा वाद में ही खंडन मंडन किया जाता है? नहीं नहीं होता ना ऐसा, तो कारण कैसे बन रहा है? ये छल जाति के लिए बता रहे हैं ना, छल जाति कहां से आगे इसमें, तो छल जाति को लेकर के तो समझा रहे हैं, छल जाति को लेकर के तो समझा रहे हैं। अंतिम जो पृथक ग्रहणम जो कहा है ना, ये जो पृथक ग्रहणम है एक कारण ये बताया है, छल जाति निग्रहस्थान के साथ साथ प्रमाण तर्क का भी प्रयोग होता है इसलिए इसको पृथक ग्रहण किया है, एक कारण। दूसरा कारण है प्रमाण तर्क जो है सीधा सीधा पंचावय के बिना भी सिद्ध होता है वाद में, एक दूसरा कारण। और तीसरा कारण है वहां पर जो प्रारंभ में बताया वो तीसरा कारण है, तीन कारण बताए ना, एक कारण है। इस पृथक ग्रहण का जो अर्थ है ये तीनों के लिए है, केवल एक के लिए नहीं है, तीनों कारणों को बता करके उपसंहार कर रहे इसलिए उसको पृथक पड़ा है। तो तीनों के लिए है लेकिन इसके लिए भी तो है ना, मैं मान रहा हूँ ना उसके लिए नहीं है, कब मान रहा हूँ नहीं है, जब मैं कहता तब आप मेरी बात को कहते हैं। प्रमाण और तर्क के द्वारा जो खंडन मंडन होता है वाद में ही होता है, वाद में प्रमाण और तर्क के द्वारा ही खंडन मंडन नहीं होता है। ये तो अर्थ है, क्या अर्थ है इसमें? अर्थ है कि प्रमाण और तर्क के द्वारा खंडन मंडन केवल वाद में ही नहीं होता है। ठीक है ये भी अर्थ है, वाद में ही नहीं होता है ये भी अर्थ है, दोनों अर्थ है। जो अर्थ आपको उचित लग रहा है ना वो ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं। प्रमाण और तर्क आप ये मेरे से क्यों आग्रह कर रहे हैं कि यही लो ये नहीं लो, दो अर्थ हो सकते हैं वहां पर, वो आपको लगता है ना, आपको लगता है ना, सिद्ध भी हो सकता है जी। वो आप सिद्ध करते रहे ना, मेरे को क्या दिक्कत है, आप सिद्ध करते रहे ना, बिना मतलब समय वेस्ट कर रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी वैसे वो इधर उधर मत जाओ, आपको क्या कहना वो बताइएगा। प्रमाण तर्क के द्वारा मंडन और खंडन करना वाद ही नहीं होता है, ऐसा नहीं जानना चाहिए, तो इसलिए अलग से ग्रहण किया। हाँ जी, इसलिए अलग से ग्रहण किया है। ये कहना चाह रहे हैं प्रमाण तर्क साध प्रमाण और तर्क के द्वारा खंडन मंडन नहीं होता है, इसके बिना भी होता है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं जी, प्रमाण और तर्क के बिना, प्रमाण तर्क के बिना चल जात जल्प जो है प्रमाण तर्क के द्वारा भी होता है, केवल बाद में ही प्रमाण तर्क का प्रयोग नहीं होता है, इसके बिना इसके अलावा भी और में भी होता है, ऐसे इनका कथन है। ठीक है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना, इसलिए भी तीनों कारणों में ये भी एक कारण है, तीन कारण बताए इसको पृथक ग्रहण करने का, उसमें से ये भी एक कारण है। इसमें नहीं होता उसमें भी होता है, हाँ जी, इसलिए प्रमाण तर्क को अलग से ग्रहण किया। अगर अलग से ग्रहण नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा जल्प में प्रमाण तर्क का प्रयोग होता नहीं है, ये माना जाएगा, इसलिए यहां पर पृथक ग्रहण किया है, ये एक कारण है। ठीक है और हाँ जी बोलिए। नहीं इसके अलावा जो परिभाषा में जितनी बात कही है ये बहुत बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चले हम आगे, हाँ जी अब आगे देखिएगा अगला सूत्र, दूसरा सूत्र, यथोक्तोपपन्ना छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालंभो जल्प। सूत्र में यथोक्त कहा, यथोक्त का मतलब है वाद में जो कहा गया है उस सहित, वाद में जो कहा गया है उस सहित छल जाति और निग्रहस्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करना, दूसरे पक्ष का खंडन करना जिसमें होता है उसको जल्प कहते हैं। यथोक्तोपपन्ना, यथा उक्ता यथोक्ता, जैसे वाद में कहा गया है। वाद में क्या गया कहा गया है? प्रमाण तर्क साधनोपालंब सिद्धांताविरुद्ध पंचावयोपपन्ना, ये बात कही है। तो इन सारी बातों को यहां पर भी ग्रहण करेंगे। और पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह इसको भी स्वीकार करेंगे। तो यथोक्तोपपन्न का सीधा अर्थ ये करिए कि जिस प्रकार वाद में कहा गया है उन बातों से युक्त छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करना, पर पक्ष का खंडन करना जिसमें होता है उसे जल्प कहते हैं। यह सूत्रार्थ हो गया सूत्रार्थ स्पष्ट। हाँ जी, चलें। अब भाष्यकार स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं यथोक्तोपपन्ना का अर्थ क्या है। यथोक्तोपपन्ना इति किम, तो कह रहे हैं प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, प्रमाण और तर्क के द्वारा पक्ष की स्थापना और परपक्ष का खंडन करना, सिद्धांताविरुद्ध सिद्धांत के अनुरूप करना, पंचावयवोपपन्ना पांचों अवयवों से युक्त करना, पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करना, इन सबको करते हुए फिर कहा छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ। छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति और निग्रह स्थानों के द्वारा साधनम अपने पक्ष की स्थापना करना, उपालंभ दूसरे पक्ष का खंडन करना, अस्मिन क्रियते इसमें किया जाता है, इसमें किसमें? जल्प में। इति एवं विशेषणो जल्पा, इस प्रकार के विशेषणों वाला ये जल्प है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, कहां से? हाँ, इति छल जाति निग्रह स्थाने, इस प्रकार से छल जाति और निग्रह स्थानों के द्वारा साधनम अपने पक्ष की स्थापना, उपालंभ पर पक्ष का खंडन करना, अस्मिन इस जल्प में क्रियते किया जाता है। इति इस प्रकार से, एवं विशेषणो जल्प, इसी इस प्रकार के विशेषणों वाला ये जल्प होता है। किस किस प्रकार का? प्रमाण तर्क साधनोपालंभ वाला, सिद्धांत अवरुद्ध वाला, पंचावयों से युक्त वाला, पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करने वाला, ऐसा। ठीक है, अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से। न खलु वै छल जाति निग्रहस्थाने साधनम कस्यचित अर्थस्य संभवति। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है छल जाति निग्रहस्थानों के द्वारा साधनम पक्ष की स्थापना कस्यचित अर्थस्य किसी भी विषय का न संभवति, संभव नहीं है। छल जाति निग्रहस्थानों के द्वारा पक्ष की स्थापना नहीं हो सकती है, यह संभव नहीं है, यह कहना चाहता है पूर्व पक्षी। प्रश्न पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, वो कहना यह चाहता है छल से स्थापना नहीं हो सकती है किसी की भी, छल के द्वारा आप स्थापना नहीं कर सकते, छल के द्वारा जाति के द्वारा आप स्थापना नहीं कर सकते, निग्रह स्थान के द्वारा आप स्थापना नहीं कर सकते, किसी भी सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकते छल के माध्यम से, जाति के माध्यम से, निग्रह स्थान के माध्यम से। ये उसका प्रश्न है, पकड़ में आ गया। क्यों नहीं कर सकते, तो उसका उत्तर दे रहा है, प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे च विशेष लक्षणे च श्रूयते। क्यों इनसे स्थापना नहीं कर सकते, तो कहते हैं प्रतिषेधार्थता, इनके द्वारा तो खंडन ही किया जाता है, ये तो खंडन करने के लिए है। छल, छल जाति निग्रस्तान जो है ये खंडन करने वाले हैं। क्यों, एषाम इन सबका सामान्य लक्षण है, छल का जो सामान्य लक्षण है, जाति का जो सामान्य लक्षण है, निग्रस्तान का जो सामान्य लक्षण है, इनके सामान्य लक्षणों में और विशेष लक्षण है, इनके विशेष लक्षण भी है, उन सभी लक्षणों में खंडन करना ही श्रूयते, सुना जाता है। जैसे छल का लक्षण बता रहे हैं, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम। छल को छल क्यों कहते हैं, छल की परिभाषा ये कह रही है कि छल का मतलब खंडन करना, तो छल तो खंडन करने के लिए होता है, स्थापना करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि परिभाषा स्वयं कह रही है। क्या कह रही है, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ के विविधता से, कोई आपने विषय रखा उसके बहुत सारे अर्थ निकलने, तो बहुत सारे अर्थ के आने के कारण से वचन विघाता, जिसने जो बोला है उसका खंडन होता है उससे, उसका नाम छल है। वचन विघाता, वचन का खंडन होना या वचन का खंडन करना ही छल है, किसी के कथन का खंडन करना ही छल है। क्यों खंडन किया जाता है, उसका हेतु दिया है अर्थ विकल्पोपपत्या, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई वचन कह रहा है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, एक ऐसा वाक्य आपको बोलना चाहिए उसके बहुत सारे अर्थ निकलने नहीं चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए जिसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। आपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको, इसलिए हम खंडन कर रहे हैं आपका। ये छल का स्वरूप है, यानी छल की परिभाषा है। तो छल क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है, स्थापना नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। पकड़ में आया आपको, किसी को पकड़ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं, पकड़ में आया जी। चलिए, हाँ जी, छल को छल क्यों कहते हैं, जो खंडन करता है उसका नाम छल है। छल की परिभाषा क्या कह रहा है, खंडन करने वाले को छल कहते हैं, और आप तो स्थापना करवा रहे हो, छल तो स्थापना कर ही नहीं सकता, कि वो स्थापना कैसे करेगा, वो तो खंडन करता है। क्यों, उसकी परिभाषा ही यही कही रही है, ये एक परिभाषा बताई छल की। फिर अगली बात देखिएगा, जाति, जाति भी खंडन करता है, वो स्थापना नहीं करता है, क्योंकि परिभाषा यही कही रही, क्या, साधर्म्य वैधर्माभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, साध्यर्म से या वैधर्म से खंडन करने का नाम जाति है। देखिए जाति की परिभाषा क्या कह रही है वो देखिएगा, किसी समान धर्म को लेकर के खंडन करने का नाम जाति है, किसी वैधर्म के माध्यम से खंडन करने का नाम जाति है। तो जाति की परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, खंडन करना कहा जा रहा है, मंडन करना थोड़ा कहा जा रहा है, इसलिए जाति जो है स्थापना नहीं कर सकती। अगली बात, अब निग्रहस्थान को बताएं, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति च निग्रहस्थानम्। निग्रहस्थान को निग्रहस्थान क्यों कहते हैं, विप्रतिपत्ति होती है वो, यानी उल्टा उत्तर दिया जाता है, उल्टा उत्तर दे रहे हैं, उल्टा उत्तर देना का मतलब ही खंडन करना है, खंडन करने के लिए तो उल्टा उत्तर दे रहा है, नहीं तो उसका अनुरूप उत्तर देगा ना वो प्रतिवादी। तो विप्रतिपत्ति का मतलब उल्टा उत्तर देना, और अप्रतिपत्ति का मतलब चुप रहना, अप्रतिपत्ति कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब खंडन हो रहा है आपने। तो निग्रहस्थान का मतलब है या तो उल्टा उत्तर देना या चुप रहना, ये खंडन करने के वचन है, ये सब खंडन करने वाले वचन है। अप्रतिपत्ति का मतलब है कुछ भी बताना नहीं, चुप रहना। चुप रहना भी अपने आप में हार का द्योतक है। जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको उत्तर देना चाहिए, आप उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप हार गए। ठीक है, ये कहना चाह रहे। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, ये स्वयं कह रही हैं परिभाषाएं हैं कि ये जो है स्थापना करने वाले नहीं है, छल जाति और निग्रस्ता, ये सब खंडन करने के लिए है। तो आप छल जाति से स्थापना कैसे कर सकते हो, ये पूर्व पक्षी का कथन है। विशेष लक्षणेषु अपि यथास्वम इति, जैसे इनके सामान्य लक्षणों में ये बताया गया है, तो इनके जो विशेष लक्षण है, यानी जैसे छल के अलग अलग प्रकार हैं, तो सामान्य लक्षण में भी खंडन करना बताए तो उसके विशेष लक्षण में भी खंडन करना बताएंगे। ऐसे जाति के सामान्य लक्षण में भी खंडन करना बताए तो जाति के विशेष लक्षण वाले जो सूत्र हैं उनमें भी खंडन करना बताएंगे। निग्रस्थान में भी ऐसे समझ लेना चाहिए, तो इनके विशेष लक्षणों में भी उसके अनुसार खंडन ही मान लेना चाहिए। यह पूर्व पक्षी का कथन है। यथास्वम का मतलब जैसी जैसी उसकी परिभाषा है वैसा वैसा समझना चाहिए। जाति के अलग अलग जातियां हैं ना, तो उनके जो परिभाषा है वो भी परिभाषाएं खंडन करने के लिए बताते हैं, बताती हैं। जाति की परिभाषाएं भी खंडन करने के लिए बताती हैं। निग्रस्थान की जो परिभाषा है वो भी खंडन करने के लिए बताती हैं। जैसे सामान्य लक्षण बता रहे हैं वैसे विशेष लक्षण भी बताएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। यथा मतलब जैसा जैसा उसकी परिभाषा है वैसा वैसा, इस पूरे शब्द का यथास्वम का मतलब है जैसे जैसे उसकी परिभाषा है उसके उसके अनुरूप, ऐसा ये अव्यय है यथास्वम। ये प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ आएगा। चले हम आगे। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं। न च एतद् विजानीयात् प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति इति, स्पष्ट कह रहे हैं सिद्धांती, न च एतद् विजानीयात्, ऐसा मत समझना चाहिए कि केवल ये खंडन ही करते हैं। प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति, खंडन के रूप में ही किसी पक्ष को सिद्ध करते हो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, छल जाति निग्रह स्थान उपालंबो जल्प इति एवं अपि उच्यमाने, छल जाति निग्रह स्थान इनके द्वारा उपालंब खंडन करना जल्प होता है ऐसा उच्यमाने कह दिए जाने पर, विज्ञायते एतदपि, यह भी जाना जाता है। क्या, जो आगे के वचन में कहा जा रहा है, प्रमाणे साधन उपालंभयो छल जाति निग्रस्तानानां अंगभावः स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात् न स्वतंत्राणां साधन भावः। ये कह रहे हैं प्रमाणे, प्रमाणों के द्वारा, साधन उपालंभयो, पक्ष की स्थापना और परपक्ष का खंडन करना, ये दोनों छल जाति निग्रस्तानानां, छल जाति निग्रस्तानों का अंग भाव ये सहायक हैं। हाँ जी, प्रमाण कैसे, स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा करने के लिए, न स्वतंत्रानाम साधन भाव, स्वतंत्र रूप से यह साधन यानी स्वतंत्र रूप से यह स्थापना नहीं कर पाएंगे। छल जाति निग्रस्तान जो है स्वतंत्र रूप से इस स्थापना नहीं कर पाएंगे, प्रमाणों से जुड़ करके स्थापना कर पाएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं प्रमाणों के द्वारा, प्रमाण साधन उपालंभयो, प्रमाणों के द्वारा ये छल जाति निग्रस्तान जो है किसी पक्ष की स्थापना और किसी पर पक्ष का खंडन करते हैं, इसलिए प्रमाण जो है इनके सहायक हैं छल जाति के निग्रहस्थानानाम, छल जाति निग्रहस्थानानाम, छल जाति निग्रहस्थान इनके अंग भाव, अंग के रूप में है प्रमाण। क्यों, स्वपक्ष रक्षण स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा करने के लिए। यानी प्रमाणों से युक्त होकर के छल जाति निग्रह स्थान जो है ये स्थापना करते हैं। न स्वतंत्राणाम साधना साधन अभाव, छल जाति इनका स्वतंत्र रूप से ये स्थापना नहीं कर पाते, प्रमाणों से जुड़ करके स्थापना करेंगे, स्वतंत्र रूप से केवल खंडन करेंगे। यत्तत् प्रमाणे अर्थस्य साधनम तत्र छल जाति निग्रहस्थानानाम अंगभावो रक्षणार्थत्वात्। यत्तत् प्रमाणे अर्थस्य साधनम, यह जो प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ की स्थापना की जाती है, यत्तत् यह जो प्रमाणे प्रमाणों के माध्यम से अर्थस्य साधनम किसी विषय की स्थापना की जाती है, तत्र उस स्थापना के समय में छल जाति निग्रहस्थानानाम, छल जाति निग्रहस्थान जो है अंगभावः उसके सहायक के रूप में काम आते हैं, उसकी स्थापना के लिए सहायक के रूप में वह काम आते हैं। रक्षणार्थत्वात् ये रक्षा करने वाले होने के कारण से इनसे रक्षा होती है, उस स्थापना की रक्षा होती है, अगर इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो स्थापना की रक्षा नहीं कर पाते व्यक्ति। जो सिद्धांत की स्थापना व्यक्ति करता है उस सिद्धांत की स्थापना छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग नहीं करे तो रक्षा नहीं कर पाएगा व्यक्ति, इसलिए वो उसकी स्थापना के लिए रक्षा कर उसका प्रयोग करता है, यानी स्थापना में ये सहायक के रूप में काम आ रहे हैं। आप देखेंगे जब कोर्ट आदि में दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, यानी वाद विवाद हो रहा होता है, तो अपने पक्ष को स्थापना करने के लिए कोई ना कोई वहां छल करके उसको उसकी रक्षा करता है व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई ना कोई छल का प्रयोग करके, जाति का प्रयोग करके, निग्रहस्थान का प्रयोग करके अपने पक्ष अपनी बात को पुष्ट करता रहता है व्यक्ति, उसकी सुरक्षा करता रहता है। सीधा सीधा प्रमाण नहीं दे सकता, उसके पास प्रमाण नहीं है, उस स्थिति में छल का प्रयोग करता है, छल का प्रयोग करके उसकी रक्षा करता है। ये जो जाति छल जाति और निग्रहस्थान का जो प्रयोग भी जो किया जाना है वो आप भी कर सकते हैं, किस स्थिति में, धर्म की रक्षा के लिए, ईश्वर की रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए आप छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग कर सकते हैं, उस स्थिति में जिस स्थिति में आपको कोई ठोस प्रमाण नहीं दिख रहे हो, ठोस प्रमाण आपके पास नहीं है, आप प्रमाण नहीं दे सकते, बात आपकी सही है, और आप छल नहीं करोगे तो सामने वाला आपको हरा देगा, तब क्या करोगे, उस स्थिति में आप छल जाति निग्रहस्थान का प्रयोग करोगे। ऐसा तो ये जो छल जाति निग्रहस्थान का जो प्रयोग आप जो कर रहे हैं ये उस तत्व की सुरक्षा के लिए, अपने पक्ष की सुरक्षा करने के लिए छल जाति का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रमाणों के सहायक बन रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गया, इसका मतलब छल जाति निग्रहस्थान स्थापना भी करते हैं ये कहना चाहते हैं। तान ही प्रयुज्यमानानी, और स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, तान ही प्रयुज्यमानानी परपक्ष विघातेन स्वपक्षम रक्षन्ति, स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है यहां पर, तानि ही प्रयुज्यमानानि, तानि का मतलब छल जाति निग्रहस्थानानि, ये जो छल जाति निग्रहस्थान है, प्रयुज्यमानानि प्रयोग में आते हुए, परपक्ष विघातेन दूसरे पक्ष का खंडन करने के साथ साथ स्वपक्षम रक्षन्ति अपने पक्ष की रक्षा भी करते हैं, यानी दूसरे के पक्ष का खंडन करने के साथ साथ अपने पक्ष की भी रक्षा करते हैं। यथाचोक्तम, जैसा कि कहा भी गया है चौथे अध्याय में कहा है, क्या तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे, तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, जो तत्व है, जो यथार्थता है, उस यथार्थ बात की संरक्षणार्थम, उसकी सुरक्षा के लिए, तत्व अध्यवसाय का मतलब है जो निश्चित तत्व है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस सत्य तत्व की सुरक्षा करने के लिए, जल्प वितंडे भवत, जल्प और वितंडा होते हैं। अध्यवसाय का मतलब ये एक शब्द है, तत्व अध्यवसाय, अध्यवसाय का केवल अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, किसका निश्चय, तत्व के निश्चय के लिए, यानी जो तत्व यथार्थ है उसके निश्चय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जल्प वितंडा का प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण से समझा रहे हैं कैसे किए जाते हैं, तो उदाहरण दिया है बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत। बीज प्ररोह, बीज प्ररोह का मतलब है जो बीज अंकुरित हो चुका है, अंकुरित होकर के आगे बढ़ना चाहता है, प्ररोह का मतलब है आगे बढ़ना चाहता है और आगे बड़ा बनना चाहता है, तो संरक्षणार्थम उसको उसकी सुरक्षा के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाए उसके लिए क्या करते हैं किसान लोग, कंटक शाखा आवरणवत, जैसे कंटीले शाखा उनको उसके चारों ओर लगा के रखते हैं, बाड़ बना करके रखते हैं ताकि वो आसानी से वो अंकुरित जो हुआ है वो आगे बढ़े। अगर वो नहीं रखते हैं तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती, मतलब कोई ना कोई जानवर आकर के खा जाएंगे, तो जानवर आदि उसमें प्रवेश ना करे उसके लिए कंटीले शाखाएं जो हैं चारों ओर से उसको बाड़ लगा के रखते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक यही काम जल्प वितंडा करते हैं, जो सत्य बात है उसकी सुरक्षा के लिए जल्प वितंडा जो है ये कांटों के समान उसकी सुरक्षा रखते हैं, आगे किसी को घुसने नहीं देते, उसको नष्ट करने नहीं देते, सत्य को नष्ट नहीं करने देते जल्प और वितंडा, इसी के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग किया जाता है। यथार्थता में तो यही है लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं, गलत बातों को सिद्ध करने के लिए भी छल जाति निग्रह स्थान का लोग प्रयोग करते हैं, ये उनका दुरुपयोग है। वास्तव में छल जाति निग्रह स्थान जो है ये सत्य को स्थिर रखने के लिए इनको बनाया गया है, पर लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। जैसे चाकू जो है सब्जी काटने के लिए बनाया गया, किसी के पेट को काटने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अब दुरुपयोग करने वाला दुरुपयोग करता है उस चाकू का, लेकिन चाकू बना ही सब्जी आदि को काटने के लिए, सब्जी है ऑपरेशन करना और जिस अच्छे कामों के लिए जो जो हम करते हैं चाकू लेकर के, उन चीजों के लिए चाकू बनाया गया, किसी के पेट को काटने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक इसी प्रकार छल जाति निग्रह स्थान को जो बनाया गया है वो यथार्थ सत्यता को बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोग गलत में प्रयोग करते हैं। हाँ जी, नया दर्शन सबको नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, सभी को। हाँ ठीक बात है, कोई भी विद्या सबको नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे आजकल अधिकतर होता है कोई न्याय कोई पढ़े, नेट पे पढ़े रहते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं ऐसा है, उसमें लाभ ज्यादा है हानि कम है, नहीं पढ़ाएंगे तो और ज्यादा हानि करेंगे वो, हाँ इस बात को समझ लेना, अगर नहीं पढ़ाएंगे ना ज्यादा हानि करते हैं, पढ़ करके आदमी कुछ बचता है, हमेशा जो है विद्या जो है आदमी को बचाती रहती है। अगर आप नहीं पढ़ते, विद्वान नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपको ये नहीं कह सकते, थोड़ा समझ करके चलो आप विद्वान हो ब्रह्मचारी, जैसे कहते हैं आप ब्रह्मचारी हो थोड़ा सोच करके बोलो क्या बोल रहे हो, ये जो ब्रह्मचर्य है ना, ये जो ब्रह्मचारीपना है आश्रम है वो आपके दोषों को रोकता है आश्रम, इसलिए आश्रम का बहुत बड़ा महत्व। लोग कहते ना हम तो वैसे ही वानप्रस्थी हैं जी, क्या फर्क पड़ता है पीले कपड़े क्या पहने, बिना पहने भी वानप्रस्थी, बहुत फर्क पड़ता है, वस्त्र आते ही आपके चाल चलन में एकदम अंतर आएगा, वो रोकता है आपकी गलतियों को, अगर आप वो नहीं पहनेंगे ना तो गलती पे गलती, कौन देखता है आपको, कोई समझेगा नहीं ये वानप्रस्थी है ये कौन है, वो तो ठीक है आम आदमी, और आम आदमी में तो कुछ भी कर लेता आदमी। अब मैं ये कपड़े पहन करके मैं कहीं भी खड़ा होकर के कुछ भी नहीं खा सकता, मैं डरूंगा, वो रोकता है व्यक्ति को पाप करने से रोकता है। इसलिए ये जो छल जाति निग्रह स्थान है ये सब एक यथार्थता को बनाए रखने के लिए ही बनाए गए, और जो लोग पढ़ते हैं उनको इसलिए पढ़ाया जाता है, कुछ ना पढ़ने की अपेक्षा कुछ तो पढ़े कुछ तो जाने ताकि कुछ आगे बढ़ेंगे लोग, फिर भी उनमें से कोई एक आध दुरुपयोग करता है तो अब करता है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको नहीं पढ़ाएंगे तो कोई नहीं पढ़ने वाला है, कोई नहीं पढ़ता है। कई बार जो है हम लोग जबरदस्ती भी उनको पढ़ाते हैं, जबरदस्ती आप लोगों कहते नहीं आपको यही पढ़ना है, उनको जबरदस्ती इसलिए कहते हैं वो नहीं करेंगे तो वो भी नहीं कर पाओगे। अब वो स्थिति नहीं हो ना, वो वैसे आचार्य है ना वैसे विद्यार्थी है, वो जमाना नहीं रहा कि आपको भाई आप ऐसे ऐसे ऐसे हो तो आपको पढ़ाएंगे, आपको इतनी सुविधाएं देने के बाद भी आप नहीं टिकते, यहां से भाग जाते हैं, आपको ये कहेंगे ऐसे ऐसे आप रहेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, तो एक भी नहीं रहने वाला यहाँ पर, आप में से कोई नहीं रह सकते यहाँ पर, अगर आपको ये कहा जाए कि आप ऐसे ऐसे रहेंगे तो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, नहीं रह सकते। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे हम चला रहे हैं। इसमें कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई ना कोई निकल जाता है। अब 10 में से एक भी व्यक्ति निकलता है वो हमारे लिए अच्छा ही है, और वो हम 10 को नहीं पढ़ाएंगे तो उसमें से एक कहां से निकल पाएगा, नहीं निकल पाता है। और जो भी 10 में से 9 नहीं निकल पाए उनमें से बहुत कुछ परिवर्तन आता है, वो केवल मूर्ख नहीं बना रहता है, वो बहुत कुछ करता है, ठीक है, उस स्थिति में उस स्तर का नहीं करता है, लेकिन अपने स्तर का कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। कोई आदमी हवन भी करवा रहा हो ना तो बड़ी बात, अच्छी बात है। वो कम यहाँ रह करके वो विद्या नहीं ग्रहण कर पाया, आचार्य नहीं बन पाया, कम से कम हवन तो करवाना आ रहा है, वो कहीं जाकर के हवन तो करवा सकता है, क्योंकि आज के जमाने में हवन कराना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई मिलते ही नहीं कराने वाले। अगर वो हवन भी कराना आ रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए पढ़ाया जाता है। चले कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, हाँ, तो कह रहे हैं तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, जो निश्चित तत्व है उसकी सुरक्षा के लिए, जो यथार्थ सत्य तत्व है उसकी सुरक्षा के लिए जल्प वितंडे भवतः, अध्यार कर लेना, जल्प वितंडा का प्रयोग किया जाता है। कैसे, क्यों, उदाहरण दिया है, बीज प्ररोह संरक्षणार्थम, बीज प्ररोह जो अंकुरित हुआ हुआ बीज है उसकी सुरक्षा करने के लिए जिस प्रकार से कंटीले शाखाओं का आवरण दिया जाता है चारों ओर से, उसी प्रकार यहां जल्प और वितंडा का प्रयोग किया जाता है। यच्च असौ प्रमाणे प्रतिपक्षस्य उपालंभा, यच्च असौ जो यह, यह असौ जो यह प्रमाणे, प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्षस्य उपालंबा, प्रतिपक्ष का जो खंडन किया जाता है, तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि, तस्य उसके लिए, हाँ यश्च असौ, यह असौ, यह का मतलब जो, असौ का मतलब यह, वह यह, जो यह, ऐसा इसको कहते हैं, जो यह प्रमाणों के माध्यम से प्रतिपक्ष का जो खंडन किया जाता है, तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि, एतानि प्रयुज्यमानानि, ये जो जल्प जाति निग्रस्तान जो है प्रयोग में आते हुए, प्रतिषेध विघातात, विघातात सहकारिणी भवन्ति, प्रतिषेध विघातात, प्रतिषेध का मतलब है जो खंडन करने वाला है, प्रतिषेध खंडन करने वाले के विघात के कारण से सहकारिणी भवन्ति, तस्य सहकारिणी भवन्ति, तस्य को यहां पर जोड़ना है, तस्य सहकारिणी भवन्ति, उस स्थापना के लिए, तस्य स्थापना, स्थापनायाः सहकारिणी भवन्ति, सहयोगी कारण बनते हैं। हाँ जी, दूसरी बार देखिएगा, ये कह रहे हैं प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्ष का खंडन करना, प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्ष का खंडन हो रहा है, ठीक है, और खंडन कर रहे हैं, खंडन के साथ साथ में एतानी प्रयुज्यमानानी, ये प्रयोग में आते हुए, कौन, छल जाति निग्रस्तान, प्रतिषेध विघातात, प्रतिषेध का मतलब है दूसरे का जो पक्ष है उसका खंडन करने के कारण से, दूसरे के पक्ष का खंडन करने के कारण से, तस्य सहकारिणी भवन्ति, तस्य स्थापनाया, उस स्थापना के ये सहयोगी कारण बनते हैं छल जाति निग्रस्तान। प्रतिषेध का मतलब है विरुद्ध पक्ष, विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष के, विरुद्ध पक्ष के खंडन करने से, विरोधी पक्ष के खंडन करने के कारण से ये छल जाति निग्रस्तान जो है स्थापना के भी सहयोगी कारण बनते हैं, ऐसा है। हाँ जी, विघात का मतलब है खंडन करने से, विघातात खंडन करने से, हाँ जी पंचमी, और प्रतिषेध का मतलब विरुद्ध पक्ष, विरुद्ध पक्ष के खंडन करने से, एतानी प्रयुज्यमानानी, ये छल जाति प्रयोग में आते हुए सहकारिणी भवंती, तस्य सहकारिणी भवंती, उस स्थापना के सहयोगी कारण बनते हैं। तदेवं अंगीभूतानां छल छलादीनां उपादानं जल्पे, तदेवं वह इस प्रकार से अंगीभूतानां छलादीनां, जो अंग बने हुए यानी सहयोगी कारण बने हुए छलादी को उपादानं जल्पे, जल्प में ग्रहण किया गया है, मतलब प्रमाणों के अंग के रूप में, प्रमाणों के सहयोगी के रूप में इनका ग्रहण किया गया है जल्प में। न स्वतंत्रानाम साधना भाव, स्वतंत्र रूप से ये स्थापना नहीं कर पाएंगे, प्रमाणों के साथ जुड़ करके स्थापना कर पाते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ, उपालंब हेतु स्वातंत्र्यम अपि अस्ति इति, उपालंब में खंडन करने में तो इनकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से खंडन तो कर सकते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से स्थापना नहीं कर सकते, प्रमाणों के साथ मिलकर के स्थापना करते हैं। तो इस रूप में छल जाति स्थापना भी करने वाले हैं और खंडन भी करने वाले हैं, ये सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। चलें आगे, क्यों समय है ना, मेरे को पता है ना समय क्या हुआ है, समय नहीं हुआ है अभी, मेरे पास समय है, चिंता मत करिएगा, आगे बढ़िए। अगला सूत्र बोलिए, स प्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा, वाद जल्प इन दोनों को बता करके वितंडा को बताया जा रहा है। वितंडा किसको कहते हैं, वितंडा की परिभाषा की जा रही है। स, स का मतलब स जल्प, जो इससे पहले जल्प को बताया गया है, तो स शब्द से मतलब स इस सर्वनाम से जल्प को ही ग्रहण किया जा रहा है, तो स इति स जल्प, वो जो जल्प है वही जल्प, स वही जल्प प्रतिपक्ष स्थापना हीना, प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित वितंडा, वितंडा बन जाती है, जल्प ही वितंडा बन जाती है, कब, जब प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित हो जाता है तब। स जल्पो वितंडा भवती, भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, स जल्पो वितंडा भवती, वह जल्प वितंडा बन जाती है। किम विशेषण, किस विशेषण वाला बनकर के वो वितंडा बनती है, तो कहते हैं प्रतिपक्ष स्थापना, प्रतिपक्ष स्थापनया हीनः, प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित, यौ तौ समान अधिकरणो विरुद्धो धर्मो, यौ तौ समान अधिकरणो विरुद्धो धर्मो, वे ये कौन, विरुद्धो धर्मो, विरुद्ध धर्म, कैसे धर्म, समान अधिकरणों, एक ही अधिकरण में, एक ही आधार में रहने वाले वे जो ये विरुद्ध दो धर्म हैं, कैसे विरुद्ध ये दो धर्म हैं, पक्ष प्रतिपक्षो, जो कि पक्ष और प्रतिपक्ष में प्रयोग में लाने वाले धर्म। हाँ जी, हाँ जी, यौ तौ समानाधिकरणों विरुद्धो धर्मो, यौ का मतलब जो, तौ का मतलब वे, जो वे कौन से समानाधिकरणों, एक ही अधिकरण में रहने वाले विरुद्धो धर्मो, दो भिन्न भिन्न धर्म, जो कि पक्ष प्रतिपक्षो, पक्ष और प्रतिपक्ष वाले हैं। इति उक्तम, ऐसा जो कहा है पहले, तयो एकतरम, उन दोनों धर्मों में एकतरम, एक पक्ष वाला वैतंडिका, जो वितंडा करने वाला है, न स्थापयति, वो स्थापना नहीं करता है। पकड़ में आ रहे ना, जैसे दो धर्म है, विरुद्ध धर्म है, मैं मानता हूं आत्मा को नित्य, आप मानते हैं आत्मा को अनित्य, ठीक है ना, तो एक ही अधिकरण में रहने वाले ये दो धर्म, एक नित्य धर्म, एक अनित्य धर्म, और ये नित्य धर्म अनित्य धर्म जो है एक पक्ष का है, एक प्रतिपक्ष का है, ठीक है ना, तो प्रतिपक्षी जो है वो वितंडा करना चाहता है, वो वैतंडिक है, वो क्या करता है, न स्थापयति, मेरा पक्ष क्या है वो स्थापना नहीं करता, वो ठीक है ना, तो कह रहे हैं वैतंडिका न स्थापयति, अपने पक्ष को वो स्थापित नहीं करता है, फिर क्या करता है, परपक्ष प्रतिषेधेन एव प्रवर्तते, दूसरे का खंडन करने में लगा रहता है। मैं क्या मानता हूं, अपने पक्ष को स्थापना नहीं करता, बस दूसरे का खंडन करता रहता है। इसलिए प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, जब वो अपनी पक्ष की स्थापना किए बिना दूसरे का खंडन करता है, उसी का नाम है वितंडा, ऐसा करने वाले को वैतंडिक कहते हैं। पकड़ में आ गया। अब कह रहे हैं अस्तु तर्री स प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, ऐसी स्थिति में आपको सूत्र ऐसा नहीं बनाना चाहिए, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो, स्थापना हीनो नहीं बनाना चाहिए आपको, फिर कैसे बनाना चाहिए, प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, प्रतिपक्ष रहित को वितंडा कहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। पकड़ में आ रहा है, जब सामने वाला स्थापना नहीं करता है तो आपको स्थापना हीनो नहीं बना करके प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, ऐसा आपको सूत्र बनाना चाहिए। ये एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं, यद्वै खलु तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः। अब स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं प्रतिपक्ष स्थापना हीनो ही बनाएंगे, ऐसा ही बनाना चाहिए, यही यथार्थता है। क्यों, वो कह रहे हैं यद्वै खलु, ये जो तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, दूसरे का खंडन करना स्वरूप जो वाक्य का बार बार कथन करता है, खंडन करना स्वरूप वाला जो वाक्य है, स वही वैतंडिकस्य पक्ष, वही उसका पक्ष है, खंडन करना भी अपने आप में एक पक्ष है उसका, ठीक है ना। न तो असौ साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञाए स्थापयति, बस केवल वो, न तो असौ, असौ वो जो वैतंडिक व्यक्ति है, वितंडा करने वाला व्यक्ति है, साध्यम कंचित अर्थम, सिद्ध करने योग्य किसी अर्थ को प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा करके न स्थापयति, स्थापना नहीं करता, प्रतिज्ञा करके स्थापना नहीं करता, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा होती है उसके मन में, बस मेरे को इनका खंडन करना ही उसकी प्रतिज्ञा है, तो स्थापना तो है, मतलब मन में तो उसने अपने पक्ष को स्थापित किया है, लेकिन सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करता नहीं है, बोलता नहीं है, क्योंकि बोलते ही वितंडा नहीं रहेगा, वो बहुत चालाक होता है, क्योंकि वो कहता मेरा पक्ष यह है कि आपके खंडन करना, ऐसा कहते ही वो वितंडा बन जाएगा, और वितंडा हार का द्योतक होता है, पहले आपने पढ़ा था ना, तो वो पक्ष नहीं रखता है, बिना रखे बस खंडन करता जाता है। तो ये कहना चाहते हैं यद्यपि उसका पक्ष होता है, क्या पक्ष होता है, सामने वाले के खंडन करना, खंडन करना ही उसका पक्ष बन गया, पर वो बोलता नहीं है, ये भी नहीं बोलता मेरा उद्देश्य आपका खंडन करना, ये भी नहीं बोलता, अगर ये बोलते ही तो भी हार जाएगा वो, इसलिए वो रखता नहीं है, इसलिए कहना चाह रहे हैं प्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंडा, यानी स्थापना से रहित तो होता है लेकिन स्थापना उसकी मन में होती है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, स्वपक्ष स्थापना ही तो ऐसा कहने से भी तो वितंडा कहलाता है। हाँ जी, स्वपक्ष स्थापना ही नो वितंडा, नहीं स्वपक्ष स्थापना ही नो वितंडा नहीं कहला सकता है, वो प्रतिपक्ष स्थापना ही नो ही कहलाएगा, क्योंकि सामने वाला ही प्रतिपक्षी होता है, क्योंकि स्वपक्ष जब आएगा ना वो स्थापना होती है, स्थापना को खंडन नहीं किया जाता है, प्रतिपक्ष का ही खंडन किया जाता है। वहां पर मैंने पढ़ा था इससे पहले, स्वपक्ष स्थापना ही नहीं करना, वो तो है वहां पर तो कहा है, अपने पक्ष होगा तो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है, लेकिन जब इस बात को सामने किसी के सामने रखा जाएगा ना, वो प्रतिवादी बनेगा, वो प्रतिवादी बनेगा, इसलिए प्रतिवादी को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है, ठीक है। यद्यपि वो प्रतिवादी भी है, अपने पक्ष को ही नहीं रख रहा है ना, अपने पक्ष को नहीं रख रहा है, लेकिन है वो प्रतिवादी, जो भी अपने पक्ष को स्थापित नहीं करता वो प्रतिवादी बनकर के रहेगा, क्योंकि सामने वाला तो वादी है, वो स्थापना करने वाला है, मैं अपने पक्ष को नहीं रख रहा हूं, इसका मतलब सामने वाला कोई ना कोई रख रहा है, तो वो स्थापनावादी बनेगा और मैं प्रतिवादी बनूंगा, ऐसा है जी। स्वपक्ष ने वाक्य समूह को स्थापना नहीं करता, ये कह सकते हैं, यूं कहने को कह सकते स्वपक्ष स्थापना ही नो, यानी यद्यपि वो अपने पक्ष को ही तो नहीं रख रहा है, बोलने को आप बोल सकते हैं कि हाँ आप देख लेना, अगर अगर है तो भी कोई आपत्ति नहीं है और नहीं है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। जब उसको कहा जाएगा तो वो अपने पक्ष, जब हिंदी में हम बोल रहे हैं तो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, यही कहते हैं। उसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो स्वपक्ष स्थापना ही नहीं बनेगा, इस रूप में मैं कह रहा हूं। ठीक है, तस्मात यथा न्यासमेव अस्तु इति, तस्मात इसलिए, यथा न्यासम जैसा हमने सूत्र बनाया है वही रहने दीजिएगा, वही उचित है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, यथा न्यासम का मतलब जैसा सूत्र बनाया गया है अस्तु वही ठीक रहे, उसको बदलिएगा मत, ये कहना चाहते हैं। आपकी घड़ी ठीक चल रही थी इसमें मोबाइल में, हाँ? अच्छा, तो अब 11:15 बन गया आपका, 11:17 हो रहा है इसमें, क्योंकि आपको घड़ी नहीं दिखाई दे रहे ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत समय हो गया ऐसा नहीं है, समय तो अपने पर ही चल रहा है। हाँ जी, यथा न्यासम मतलब जैसा सूत्र बनाया गया उसको वैसा रख दिया जाए, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब शुष्क बातें आ रही है ना, मतलब नए शब्द हैं सब, वितंडा और ये जल्प और ये सब, इसलिए वो एकदम बैठेंगे नहीं बुद्धि में, धीरे धीरे बैठेंगे। ओंकार, ओ प्रणाम।